kita, mahal ko ang lahat sa'yo. Paniwalaan mo, ikaw lamang ang nagbigay ng halaga sa puso kong ito. Ngunit kung ika'y mawawalay, ang puso ko'y laging maghihintay sa iyong pagbabalik. Mahal kita, ikaw na ang pinapangarap ko. Sana'y marinig ang panalangin ko. Aming ikaw ang laging laman ng damdamin ko. Habang buhay ay aalagaan ka, buong buhay ay mahal kita, sinasamba kita. Mahal kita, mahal ko ang lahat sa'yo. Paniwalaan mo, ikaw lamang ang nagbigay ng halaga sa puso kong ito. Mahal kita, ikaw lang ang pinapangarap ko. Sana'y marinig ang panalangin ko. Ikaw ang laging laman ng damdamin ko. Habang buhay ay aalagaan ka, manalig ka. Mahal kita, ikaw lang ang pinapangarap ko. Habang buhay ay mahal kita, sinasamba.